To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 grudnia, jest 18. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie życzenia noworoczne od polskich polityków, strzelanina w Colorado i Sylwester między innymi na Litwie. Na początek życzenia noworoczne, szampańskie zabawy sylwestrowej, nowego roku pełnego sukcesów i dobrych dni do siego roku, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. W nowym roku życzę wszystkim jak najmniej rozczarowań i niepowodzeń, a jak najwięcej sukcesów i miłych zaskoczeń, miłości, zdrowia, bezpiecznej codzienności i spokojnej przyszłości. Niech dla każdego ten rok będzie taki, jaki sobie wymarzy. Niech się darzy. To już wicepremier Beata Szydło. Takiej samej wiary i uśmiechu jak na zdjęciu z Sylwestra 1986 roku życzę w 2018 roku. Przecież historia lubi się powtarzać, napisał na Twitterze szef PO Grzegorz Schetyna. Jak dodał, w trudnych czasach też trzeba się uśmiechać i wierzyć w zwycięstwo. Łączy nas więcej niż na co dzień nam się wydaje. Nie gubmy tego na zakrętach, napisał z kolei na Twitterze lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, życząc Polakom dobrego nowego roku. Zgodnie z odwieczną gdańską maksymą, odwagi i rozwagi, a szczęście samo przyjdzie. Takie życzenia na 2018 rok złożył na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Jeszcze nieznane są szczegóły strzelaniny w hrabstwie Douglas w stanie Colorado. Z wcześniejszych informacji wynika, że napastnik jest wciąż na wolności, ściga go policja. Mieszkańcy zostali wezwani do schronienia się w bezpiecznym miejscu. Według pierwszych relacji w strzelaninie zostało rannych wielu policjantów. Nie podano ani ich liczby, ani stanu zdrowia. Irański rząd ograniczy dostęp do niektórych mediów społecznościowych oraz komunikatorów internetowych, informuje państwowa irańska telewizja. Według AFP irańskie władze już wprowadziły utrudnienia w dostępie do internetu z telefonów komórkowych. Jednak ciężko jest potwierdzić relacje z Iranu ze względu na restrykcje w podróżowaniu oraz zdawkowe wiadomości o protestach w irańskich agencjach informacyjnych. Antyrządowe demonstracje rozpoczęły się w czwartek, ale jak podaje Reuters, niedziela przebiega spokojnie i bez protestów. Przeciwnicy rządu mobilizują się jednak do kolejnego dnia demonstracji w mediach społecznościowych. Jeszcze dziś orędzie do narodu ma wygłosić prezydent Iranu Hassan Rouhani. Podczas zabawy sylwestrowej pamiętajmy o bezpieczeństwie, apelują policjanci. Beztroska impreza domowa to często niemal zaproszenie dla złodziei, ostrzega rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie Krzysztof Wasyńczuk. Jeśli jesteśmy na imprezie sylwestrowej, to pamiętajmy o tym, żeby zamykać jednak drzwi, bo to jest łakomy kąsek dla przestępców, którzy często korzystają z tego, że wchodzą niepostrzeżenie. I jeszcze jedna policyjna rada, gdy wychodzimy z domu tej nocy, zostawmy włączone światło. Teraz w serwisie Trójki o Sylwestrze dla bezdomnych i potrzebujących. Dla 200 osób organizuje go w Katowicach parafia apostołów Piotra i Pawła. Najpierw będzie kolacja, później zabawa, a o północy msza. Inicjatorem wydarzenia jest proboszcz parafii, ksiądz Andrzej Nowicki. Pomagają mu wolontariusze. Spotkanie z osobami bezdomnymi daje nam radość, mówi Łukasz Kosielak, współorganizator tej akcji. To, co mi zawsze po każdym Sylwestrze zapada w pamięć, to uśmiechy tych ludzi i to ich zaskoczenie, że ktoś potrafi przygotować tak wielką imprezę właśnie tylko z myślą o nich, że to jest przygotowane dla nich, że każdy z nich znajdzie to swoje miejsce z tą wizytówką przy swoim talerzu, że on dostanie prezent i on o to wszystko właściwie się nie musi prosić, tylko po prostu to dostaje. Na Wigilię dla bezdomnych organizowaną przez parafię przyszło w tym roku ponad 240 osób. Aż trzykrotnie będą wznosić noworoczny toast w ciągu sylwestrowej nocy Litwini. Dlaczego? O tym Kamil Zalewski. Litwę zamieszkuje liczna mniejszość polska oraz rosyjska. To właśnie Rosjanie jako pierwsi przywitają nowy rok w tym kraju. O godzinie 23 czasu obowiązującego na Litwie, kiedy w Rosji wybije północ, wielu Rosjan na Litwie włączy telewizor, aby wysłuchać życzeń prezydenta Władimira Putina. To taka niepisana tradycja. Mówi Diana, Rosjanka z Wilna. Polacy mieszkający na Litwie powitają nowy rok także o godzinie 1 w nocy, czyli wtedy, kiedy w Polsce będzie północ. Polacy na Litwie często się z Litwinami, Rosjanami. Dlatego Sylwestra spotykamy dwa razy, nawet trzy razy w ciągu nocy. Tłumaczy Polka z Wilna, Karolina. Władze Wilna zachęcają swoich mieszkańców, aby obejrzeli pokaz fajerwerków na Placu Katedralnym. Apelujemy jednak do Wilnian i turystów, aby nie zabierali ze sobą swoich petard i podziwiali to, co dla nich przygotowaliśmy, powiedział Polskiemu Radiu Paulius Jurgutis, kierownik projektu Święta w Stolicy. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Sylwestrowa noc pochmurna i wilgotna, ale ciepła, z temperaturą od 1 stopnia w Augustowie do 5 w Warszawie i 8 we Wrocławiu i Szczecinie. Jutro na termometrach przeważnie od 7 do 9 stopni, tylko w Zakopanem maksymalnie 4. Chmury na zmianę ze słońcem, miejscami przelotny deszcz, a w górach porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci.

Minęła 18.10 w rozbiegówce sylwestrowej. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman, po raz drugi, bo druga godzina. Oczywiście w programie trzecim Polskiego Radia. Ramones, Howling at the Moon, czyli lata 80., konkretnie rok 84. No i znowu, tak jak na początku poprzedniej godziny, cofniemy się do lat 70. Yeah. Chic i Good Times, B-52s i Rock Lobster i The Bee Gees, You Should Be Dancing. Jeśli jakakolwiek piosenka Państwu umknie, jakikolwiek tytuł, to proszę się nie niepokoić. Po audycji lista wszystkich utworów pojawi się na podstronie GH Plus na Facebooku. Teraz z kolei już będzie nieco bardziej nowocześnie. Mówię nieco dlatego, że teraz lata 90. Thank you.

cat. The tail inside out. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in Greece. Oh, come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why. A rented flat above a shop. Could your hair get done? I spoke so fast and play some fool. Pretend you never went to school. As to you never get it right. 'Cause when you're laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your daddy could stop it all. Yeah, never live like common people. Never do what common people do. Never fail like common people. Never watch your life slide out of view. And then dance if they could. Jamiroquai, All Right, Blur i Song 2 i Pulp, Common People. To na dziś prawie wszystko, dlatego że jeszcze ostatnia trójka wykonawców tych najnowszych z lat 2013, taki przedział mniej więcej. I to już będzie na dziś wszystko. Przy okazji przypomnę, niektórych z Państwa pewnie poinformuję po raz pierwszy, że nie ma audycji GH Plus w najbliższą środę, czyli w noc z wtorku na środę, dlatego że wraca na antenę programu trzeciego trzecia strona Księżyca i właśnie wypada w nocy z wtorku na środę. W przyszłym tygodniu także będzie trzecia strona Księżyca od północy do godziny czwartej. Nie będzie również mało obiektywnie. A ja się z Państwem oczywiście usłyszę w kolejnym tygodniu. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Spokoju przede wszystkim. Zdrowia, żeby było jak najprzyjemniej. Grzegorz Hoffman, Michał Jakubik. Dodam jeszcze, że zaraz po godzinie 18 Piotr Stelmach, później Tomek Żonda, Michał Margański i Wojtek Barczyński do 6 rano. Dziękuję, do usłyszenia. Center, they watch me dividim. Watch the way we drop it in a mix time it. Rise and amplify it when we come in with the swing. Just following it back and naturally harmonize it. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove of mother, we super styling. Pressure.

Of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. She's a